kota makanisi depuis to boyano na koye batina te o mama kanisa to uti badolite pantalon na mokaba to li manganga nzambe o pete na mosapi jeme la siveka we o solo to boyani o na komi kole manzoto sheri palato soki bolingo ya kisi mama fungola Nokina kufa ba mwana nzapa dolokolo Na lembi la vite o pitie Zwandumi na mama mboyo Nakota makanisie depuis toboyana Nakoye batina teo mama kanisa Touti vadolite patalo na mokaba Tondi manganga nzambe o peke na mosapi Jeme la sive Manzoto sheri palato Soki bolingo ya kisi mama fungola Nokina kufa ba mwana nzapa dolokolo Nalembi la vite o pitie Zwandumi na mama Kateo, esuka kateo, nasuko li maboko.